नारायण नारायण नारायण गीता ने आरंभ में ही शरीर और शरीरी ये विभाग बताया है। एक शरीर है एक शरीरी है। शरीर यदि एकता है ये शरीरी शरीर वाला शरीर ये दो चीज है। शरीर तो ये पैदा हुआ है यहाँ यही रह जाएगा और शरीर यहाँ आया है यहाँ चला जाएगा। तो आप हम शरीर नहीं है। शरीर वाले कह सकते हैं, वास्तव में शरीर का हमारा संबंध है नहीं, परंतु शरीर है तब तक हम अपने को शरीरी कह सकते हैं, शरीर का मालिक। वास्तव में शरीर के साथ संसार की एकता है। ये जो संसार दिखता है क्षितिजल पाप गगन समीर पंचभूत, इसके साथ शरीर की एकता है। और संसार में जो व्यापक परमात्मा है उस परमात्मा के साथ हमारी खुद की एकता है। जैसे शरीर और शरीर हम दो हैं, ऐसे संसार और संसार में परमात्मा ऐसे दो है। तो शरीर और संसार तो एक है और परमात्मा और हम एक है। हम सत्संग में रहते हैं, सत्संग सुनते हैं तब तक तो शांति रहती है और घर चले जाते हैं तो शांति नहीं रहती, क्या कारण? कारण क्या है? खुद की बात नहीं है, दूसरे से होने वाली है, उसको पकड़ा है, अपने घर की नहीं हुई। घर की बात होती नहीं जाती, दूसरे की ठहरती नहीं भाई, दूसरे पकड़ी हुई है, घर की नहीं है। घर की बात पकड़ो, घर की बात कह रहा हूँ मैं। मानो आप संसार में रहने वाले परमात्मा के साथ एक हैं और शरीर संसार के साथ एक है। आप अपनी बात पकड़ो तो सदा रहेगी, सुनी हुई पकड़ो तो भाई वो तो थोड़ी देर रहेगी। अपनी पकड़ो अपनी। हमारा खुद का संबंध शरीर के साथ नहीं है, संसार में रहने वाले परमात्मा के साथ हमारा संबंध है और शरीर का संसार का संबंध है। ये अगर आप ध्यान करें, मान लें कि शरीर हमारा नहीं है, मैं शरीर तो नहीं हूँ, शरीर तो माँ के पेट में पड़ा है और मरे तो यही रह जागा है, तो शरीर तो मिला है न अलग होने वाला है, इसमें रहने वाला मैं हूँ। जैसे परमात्मा सब में रहने वाले हैं, ऐसे शरीर में रहने वाला मैं हूँ। मैं और परमात्मा एक, शरीर और संसार एक, तो शरीर हमारा नहीं है, संसार का है। और एक मार्मिक बात है, शरीर हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है। जितने अपने पास सामग्री है, धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार और बल बुद्धि विद्या योग्यता, ये सब की सब संसार की है, संसार के लिए है। ये संसार की सेवा में लगाना चाहिए, लगानी अपने सुख के लिए लगा ली, ये बाधा हुई है। ये बड़ा भारी अनर्थ हुआ है। हमारे जो मिली हुई चीज है, वो मिली हुई हमारी नहीं है, बिछड़ने वाली है। तो हमारी नहीं है तो हमारे साथ रहने वाली नहीं है। आप ध्यान दो, सीधी बात है, शरीर हमारे से बिछड़ रहा है। जन्मे थे उस समय जितने वर्षों के थे, उतने वर्षों के अब नहीं रहे हैं। मानो इतना वर्ष समय हमारे शरीर बिछड़ गया। जैसे आपको 40 वर्ष आए तो आपके 80 वर्ष की उम्र है, तो 40 वर्ष तो आपके वियोग हो गया, शरीर से अलग हो गया। अब 40 वर्ष और वो होने पर समा गया, अलग हो जाएंगे। शरीर के साथ निरंतर अलग हो रहे हैं, रात में दिन में सुबह शाम कुछ करो मत करो सो जाओ, परंतु शरीर अलग हो रहा है निरंतर, क्योंकि अलग है आपसे। तो शरीर अलग है, शरीर मैं हूँ ये नहीं है। आप तो रहेंगे, शरीर जाएगा। ओ तो तन जासी रे जासी, ओ तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी। ये तो जाएगा भाई, जा रहा है हरदम। आप आकर के बैठे, उस समय जितनी उम्र थी उतनी किसी की उम्र नहीं है। घंटा दो घंटा आपको हुई तो दो घंटा मौत नजदीक आ गई, मन शरीर हमारे से अलग हो गया। मौत आते साफ अलग हो जाएगा, अलग होते होते साफ अलग हो जाएगा, ऐसे अलग होते होते होते होते तो निरंतर यू अलग हो रहा है, अलग हो रही। तो शरीर अलग है, मैं अलग हूं पहले से, शरीर के साथ है फिर अलग हो गया, नहीं है अलग ही है। शरीर तो माँ के पेट में बड़ा है भाई, आप बने थोड़े, आप तो आए हो और फिर चले जाओगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। लोग बाड़ेंगे, गंगा जी में डालेंगे, जानवर खाएंगे, क्या होगा? कितनी बड़ी भ्रष्टी बताया है, कीड़े खा जाएंगे अथवा जानवर खा के मेला हो जाएगा अथवा पशु हो जाएगा। आप रहोगे, आप अगर न रहो तो काम जो यहाँ कर्म किए उनका फल कौन भोगेगा? आपने अच्छे काम किए तो अच्छे लोगों में सुख कौन भोगेगा, और पाप किए हैं तो नरकादि के लोगों में दुख कौन भोगेगा? आप इस चले जाओ तो आप तो रहोगे कर्मों के साथ, कर्म शरीर है आपके साथ नहीं रहेगा। शरीर से किए कर्म मैं करता हूँ तो वो कर्म आपके साथ रहेंगे। इस बार से शरीर आप दो है, ये आज समझ में तो बहुत बढ़िया बात है। शरीर संसार का है, आप परमात्मा के हो। परमात्मा अपना है, शरीर अपना नहीं है, शरीर संसार का है। तो शरीर, शरीर की योग्यता बुद्धि समझदारी ये सब संसार की है, ये संसार के लिए ही मिली है। भगवान हमारा कल्याण मुफ्त में करते हैं, हमारे को शरीर दिया, योग्यता दी, बुद्धि दी, बल दिया, ये सब दिया, उसको कहा कि तू ये भगवान को संसार को दे दे, संसार सेवा में लगा दे, निहाल हो जाएगा। भगवान की दी हुई रहेगी नहीं साथ में, इस रही हुई चीज को दे दो निहाल हो जाओगे, छूट जाओगे तो निहाल नहीं होगे। देखो शरीर को त्याग करके अपना अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और नहीं तो मर जाता है। मर जाने पर शरीर तो छूट जाएगा पर शरीर का मोह नहीं छूटेगा, और शरीर को दे दिया जाए तो शरीर का मोह छूट जाएगा। मोह छूटने पर शरीर नहीं मिलेगा, अगर मोह रहेगा शरीर फिर मिलेगा। दूसरा ये पुराना शरीर छूटेगा नया शरीर मिलेगा, तो शरीर में मोह है ना, तो ऐसा शरीर फिर मिलेगा। एक है प्राण शक्ति, एक है आपकी खुद की शक्ति। प्राण शक्ति तो घट रही है, आपकी शक्ति मौजूद है, तो आपकी इच्छा शक्ति तो रह गई, प्राण शक्ति खत्म हो गई। प्राण शक्ति खत्म मरना पड़ेगा, मन इच्छा शक्ति भीतर में है उसे नया शरीर मिलेगा। इच्छा शक्ति नहीं रहेगा, हमारी कोई इच्छा नहीं तो मुक्त हो जाओ, शरीर छूटती मुक्त, कभी पहले मुक्त। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहन परिशाह। चाह चाहिए चिंता मिटी, ये चिंता दुख संताप चाहना के साथ है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा न हो जाए, दो बात, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खास बंधन है। क्या होना चाहिए जो भगवान करे होना चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए भगवान नहीं करे नहीं होना चाहिए। मौज हो जाए आज, मौज हो जाए आज, आज मन में चाह ना करो, चाह ना है तो होगा तो नहीं, मन बंधन जरूर होगा, अशांति जरूर होगी, दुख जरूर होगा। और भगवान पर रख दो कि भगवान की मर्जी अवश्य करो, तो शरीर जितना नहीं रखता रहेगा, एक पलक भी पहले नहीं मरेगा, पर दुख उठ जाएगा। शरीर मेरा बना रहे ये इच्छा लगोगे तो शरीर तो छूट जाएगा, ये इच्छा रह जाएगी तो दूसरा शरीर मिलेगा। इसमें कुछ शंका हो तो बोलो, जीने की इच्छा तो बाकी रहेगी, या शरीर पहले चला गया तो जीने वाला शरीर दूसरा मिलेगा, भगवान के दूसरे ले ले। शरीर रहते हुए शरीर की इच्छा छोड़ दी तो शरीर कद ही जाओ बोले, जिस मकान से निकल जाए आग लगी जाए तो क्या हो जाए, या मकान बैठे तो मुश्किल हो जाएगी, तो शरीर उस भी हमारा शरीर नहीं है। तीन बात है इसमें खास, तीन बात याद है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर है क्या आप, ये तो हरेक मानता है शरीर आप नहीं है, शरीर ने शरीर को धारण किया, शरीर आप नहीं है, शरीर बड़ा है ये पड़ा रहेगा, तो शरीर आप नहीं है, तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये पक्की बात है। मेरा हो तो शरीर को मनाओ जो बना लो, मावा मनाओ जो रख लो, माँ भाई मना वजू कर दो, बीमारी मत होने दो, अपना है तो आपका बस चलता है क्या, तो आपका भी नहीं है। और मूल बात एक वृक्ष और है, आपके लिए भी नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है। हमारी हिंदू संस्कृति है वो व्यवहार में जानती है, अपना नहीं है शरीर, शरीर संसार का है। देवान भावयता नेना ते देवा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परम आवश्यक। आपका शरीर संसार के लिए, संसार की सामग्री आपके लिए, वो आप मत चाहो, आप मत चाहो, आप तो केवल सेवा करो और चाहो मत, चाहो तो व्यापार हो जाएगा, आपस में लेन देन हो जाएगा। आपने सेवा करी व्यापार में कुछ ले लिया तो लेन देन मिटेगी नहीं, और जब तक लेन देन मिटेगी जन्म मरण नहीं मिटेगा। कोई दुकान बनाता है कहीं तो लोगों को उधार देता है तो लेता है लेता है लेता है, दुकान नहीं उठेगी, लेना तो कर दे बंद है और देना कर दे साथ, लेना बंद कर दे और देता सब दे, दुकान उठ जाएगी। ऐसे संसार में लेना चाहते हो ये खास बंधन है, मिलेगा तो नहीं कुछ, लड़े की चाह ना होने से ज्यादा मिलेगा ये बात है नहीं, मिलेगा तो उतना जितना मिलना है, वो न चाहने भी मिलेगा, चाहने पर भी मिलेगा, चाहने पर मिलेगा कठिनता से, बिना चाहे मिलेगा बड़ी सुगमता से, बड़ी सुगमता से आराम से। जो हमारा है वो दूसरे को कैसे मिलेगा? आपको आने वाला बुखार दूसरे को आएगा, तो आपको धन मिलेगा, रोटी मिलेगी, वो दूसरे को थोड़ी मिलती, आपकी है। यदस्व दीयम नहीं तत्पर शाम, जो हमारी है वो दूसरों की है ही नहीं। साधना करो तो दुख पाओगे, साधना नहीं करो तो मौत रहेगी। चीज सुख पूर्व मिलेगी, साधना वाले को कठिनता से मिलती है। साधना छोड़ दो सुख में मिलेगी। एक मार्मिक बात है कृपा सिंधु, आपको नई बात तो कौन सा रहा है, पुरानी सदा की बात है। आपकी चीज आपको मिलेगी, साधना करो तो कठिनता से मिलेगी, साधना नहीं करो तो सुखपूर्वक मिलेगी। मांग से मिलेगी, चाहना से मिलेगी, कठिनता से मिलेगी, साधना छोड़ दो तो सुखपूर्वक मिलेगी। आप साहब, आप साहब एकदम तेरे को देखी हुई बात है। वृंदावन था मैं, उसमें एक बाई आई कि महाराज मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो भाई भाई जरूरत बोली कि मेरे को देना है, जरूरत नहीं है। अब वे देने की बात कही तो मन में आई कि ये बिजली जगाते हैं तो रात्रि में जंतु आते ही मर जाते हैं, तो एक टेबल लाइट है तो वो बंद कर नहीं था सारा का, जो पढ़ने में तो काम आ जाए, जंतु नहीं आवे। ये बात याद आई तो इसको भेजा, इसको ये क्या मथुरा जाकर लाया। पहले मैं कहा कि कुछ हमारे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो सामग्री पहले आई और इच्छा पीछे हुई, याद है तेरे को? तो वही इन्हें टाबल टेबल लाइट लिया, वो ले आया। पहले ही नहीं मन में सोचा मेरे क्या जरूरत पड़ती है, रात्रि में पढ़ने में जरूरत पड़ती है, बत्ती लगाते हैं तो जंतु आते हैं, तो बारे तो प्रकाश दवाई नहीं, पढ़ने में प्रकाश मिल जाए, ऐसे तो मिल जाए, सोचे नहीं पहले। उसे ज्यादा कहा दे दो भाई, तो कह लिया भाई एक लाइट लिया। तो आवश्यकता वाली चीज आवेगी। बालक पहले जन्मता है, उससे पहले दूध आता है। आप हम सीधे भाई बहन है ना, माँ के जन्म में है तो दूध पहले मार गया है, हम जन्म है पीछे। ऐसे हमारी रोटी कपड़ा पहले है पीछे, हम चिंता करते हैं मुंह बताए मूर्खता से। आपसे आप आता है आएगा, आप चिंता करोगे तो दुख पाओगे, कष्ट पाओगे, बड़ी कठिनता से मिलेगा। ऐसा नहीं करो तो बड़ी सुविधा से मिलेगा। देखो आप कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनो, आप जितने बैठे हैं, आप भाई बहन जितने, आपसे ज्यादा चाहता है, लेना ज्यादा चाहते हैं उनको आप देना चाहते हो, नहीं लेना चाहते उनको देना चाहते हो। चोर है, डाकू है, चोरी कर ले ले, मार पीट कर ले ले, किसी को मार करके ले जाए, ऐसा वो देते हो गए आप। साधु ब्राह्मण भी वोट करोगे जो लेना नहीं चाहता है, ये सच्ची है झूठी बताओ? आप जितने बैठे सभी, तो नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हैं, तो दुनिया की चीज आप लेना क्यों चाहते हो? दरिद मुंह में दुख पाओ, अब लेना चाहते ही नहीं, सुख सुख मिलेगी, लेना चाहो तो दुख सुख मिलेगी, मिल तो जाएगी, तो दुख पाना पड़ेगा। और बैम रहेगा कि हमने कमाया है, हमने मांगा है तो मिला है, ऐसा बैम रहेगा, ऐसा अपने तो मिलेगा। दांत नहीं तब दूध दिया, तब दांत दिया कह अन्न न दे है, दांत ने है दूध का प्रबंध किया, दांत दिया तो अन्न प्रबंध है, तो जिसने दूध दिया वो अन्न देगा, सब देगा। वो गांठ गिरे नहीं बांधते, ऐसा ना गांठ गिरे नहीं बांधते। ये रख लिया, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, जब देवे तब खाए। तो नारायण पीछे फिरे मत, भूखे रह जाए। इन माताओं को देखो जो अपना वो नहीं करता तो मेरे वास सूर मां सूर छुट्टी बाटी के लिए जमा है, खा ले वो, खाओ खाओ फेंक दे, माँ उसी रख दे, वो भूख लग जाती। अब दे देगा माँ, माँ तो वही है दूसरी है, बेटे भी वही हो, और स्वयं कारण लगे थे, माँ क्यों चिंता करे। घना होशियार होता तो चिंता नहीं करता, घना होशियार नहीं होता तो माँ चिंता होती, सोरा गया है कहाँ खाएगा कहाँ सोएगा। अगर तो वो होशियार है वो भूखा नहीं रहेगा, भूखा रहेगा। ऐसी बात मैंने देखी, बूढ़ी माँ एक कह रही सोरा गया है कहाँ खाएगा कहाँ रहेगा, सब मिलता है एकदम पक्के। क्यों आप नचाने वालों को देते हो तो फिर नचाना सीख लो, चाहना बिना देता चाहने क्यों रखे। अभी नचाना करोगे तो थोड़ा सा कठिनता पड़ेगी, क्यों पहले चाहना कही है आदत वो पड़ी हुई है, तो चाहना नहीं रखो तो थोड़ी कठिनता पड़े शुरू हो जा रही आप सारा बहुत आई। ये बात एकदम पक्की है, सच्चे नहीं आपने क्या करना बताओ, पक्की बात है एकदम। गृहस्थ और साधु और भाई और बहनों को ही हो नचाने में लोग देते तो चाहना क्यों करे, चाहना करे ही नहीं, चाहना नहीं करता उसकी चिंता भगवान को रहती है, चाहना नहीं रखता उसकी माँ को चिंता रहती है। एक खा लेता माँ को चिंता नहीं, होशियार है खा लेगा कहीं भी खा लेगा, भूखा नहीं रहेगा होशियार है। या बड़ा बड़ा है देखिए चिंता रहती है, तू मांगेगा ही नहीं कहाँ खाएगा कहाँ रहेगा, सच है नहीं। अब रमन है ना और वह चिंता को नहीं है, कहीं कहीं कहीं कट्टे पट्टा मिलाएगा बड़ा बड़ा सीधा ही दबे तो चिंता रहेगी क्यों खाएगा। ये क्यों को कम कर दे आप रो कर दे क्या है माडपंच, क्या करूंगा मैं माडपंच है देखाणिया पंच चटपट चल रही तो कम भुगत नहीं बनेगा, दूसरों का प्रबंध कर दे। मैंने क्या हो जाएगी प्रबंध कर दो मारे मुश्किल हो जाए, बातें इतनी सुनने वाले लोग हैं तो भी मैं मुश्किल हो जाए। मारे करो काम पड़ी हो ऐसा आ गया तो गांव में गया रोटी मांग लिया नहीं ला ला ऐसा काम पड़ा है बाजार के ला रोटी लाओ दो चार पांच ग्राम ला देते दो देर दही साग ला देते काम पड़ा है ला छोटी लोग आ गए गर्म गए लाओ जाओ भाई ये होशियार है। तीर्थ यात्रा में गया भाषा बोल लेना मैं जाना नहीं, वे बाहरी भाषा बोल नहीं जाना नहीं, वे नहीं जाना मैं नहीं जाना हूँ जो जा महाराज महाराज दूध सामने दुआ लिया था घर दूध लाना है जो साथ साथ कई जगह घूमा जो जाकर दूध लिया था ये थोड़ा दिया भाषा हमने जाने नहीं उनकी हमारी भाषा को ये जाना नहीं उनकी भाषा उन्हें जाने अधिक आदमी लिया हुआ अयोध्या अयोध्या गोरखपुर अयोध्या ले गया 200 माया कितने बट दिखा दे जकी कदे करो तीर्थ करो मान तीर्थ करा दिया अयोध्या में जो है यो था ना सत्संग आपने 200 कितनी माया ना है जुगो ले गया गाड़ी में 220 आप कर लो क्या प्रबंध कौन तो फिर मैं तो 5 ले जानी मुश्किल है तो आओ कभी जो चिंता वही को आप खा नहीं बड़े होशियार आदमी है बड़ा बड़ा मैं तो माँ चिंता करे सुर कहाँ खाएगा कहाँ रहेगा क्या होगा 220 ही माता मुझे बने प्रबंध तो प्रबंध है भगवान का होशियारी करा तो अपना मेहनत करनी पड़े। एक कहानी सुनी थी मैंने बालकपन में कोई बढ़िया सिद्धांत की नहीं है पर कहानी सुनी थी एक ने कहा कि प्रारब्ध मुख्य है एक ने कहा पुरुषार्थ मुख्य है उस शब्द का तकदीर और तदवीर तकदीर बड़ी है वो है तदवीर बड़ी है तकदीर में भाग्य और तदवीर तदवीर नाम उद्योग तो एक बार ही कहता मैं तो भाई मैं तो प्रार्थ मुक्त मानता हूँ, भाग में देखा वो मिलेगा। वो तो कहते मैं भागवान नहीं मानता, मैं तो पुरुषार्थ मानता हूँ। दोनों गए जंगल में, दोनों में लगी भूख, तो वो तो कहते जो हमें मिल जाएगा जो बैठे मैंने भजन करते रहे। तो गए तेरे पहले भूखों मरेंगे। वो गया जंगल में उसको फल दिया, फल ला करके दिया, दोनों खा लिया। कह देख पुरुषार्थ किया नहीं तो भूखा मरते कि नहीं, कहते देख बैठे मिल गया कि नहीं। मैंने क्या उद्योग किया, बहुत पुरानी बात, छोटा बच्चा जो पढ़ी है पुस्तक, तो ये बात है। ये सिद्धांत इतना बढ़िया नहीं है, परंतु दोनों बातें होगी तो मिलता है तकदीर से, वो मिलेगा। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो और को नहीं मिलेगी। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो वितं लंघयितुं न शक्तः तस्मात् न शोचामिन विस्मयो मे यदस्मदीयम् नहि तत्परेषाम्। ये शोक भी नहीं, चिंता भी नहीं होती और आश्चर्य नहीं होता भी, ये कैसे कैसे आ गया, आ गया आ गया भाई, हमारी है, हमारी चीज है, बतानी पड़ेगी हमारी चीज है। हमारे पांती कैसे रहेगी, हम जी रहे हैं तो हमारा अन्न भी है, हमारे वस्त्र भी है, हमारे मकान भी है, हमारी सवारी भी है, हमारी दवाई भी है, हमारी चीजें हैं। अब कहाँ है ये पता नहीं है, बहुत बड़ी चटा जाएगी। धान नहीं धीणो नहीं रुपयो रोक, धान नहीं कोठी में या धीणो नहीं गाय भैंस नहीं, धान नहीं धीणो नहीं रुपयो रोक, जीमट बैठा रामदास अड़ मिले सब थोक, लो सो दू दर्द तो मार तो रोज ना मिल जाएगी। बताओ माँ है धान है ढीणो है गाय घर भैंस या रुपया है क्या, तो सब थो गए सागर रोटी दूध और दही दूजा किसी सुखी मिले। अटकल को रह रहा है, अटकल को क्यों दुख हुआ है। ये साधु कहते थे कि बावनों को मांगना नहीं आता, मांगता फिर मांगना नहीं, मांगना हमारे आता है, मांगे ही नहीं आऊ तो बावनों को ज्यादा मिले हमारे को। फिर भी साधु को प्रेम सकते थे, मांगे तो साधु को देते थे, मांगे मांगो फिर मांग मांगता ही होंगे, भूखा मरे थे मांगता है खा लेगा। इस वास्ते चाह चाह चूड़ी रामदार सब नीचों से नीच, ये चाह ना है ये चूड़ी है, तू तो ते केवल ब्रह्म था दे चाह नीच है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। दिन में शायद इन में शायद ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो ये पकड़ी है दुख पाओ, वो बताओ दुख पाओ, मिलना उतना ही मिलेगा, कितनी चाह ना करो उतना ही मिलेगा। नहीं मिलना को नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला चाहना भी नहीं मिलेगा, उससे मिलने वाला तो बिना चाह भी मिलेगा चाह से ही मिलेगा, नहीं मिलने वाला चाह से ही नहीं मिलेगा बिना चाह भी नहीं मिलेगा। तो फिर हम चाहना करके अपना फजीती क्यों करे, अपना बेइज्जती क्यों करे, अपना माल तो क्यों कमावे पड़ो, वो तो मिलेगा। कैसी बढ़िया बात है, कोई कोई प्रबंध कर ही रहे, बलिराम जावे पैदल पैदल जाते जाते रात ठहरे, बूढ़ी बूढ़ी माता भी जाए बड़ी लाठी गिर जावे, वहां जाकर बैठे तो नींद आ जाए पड़ जाए। ये मतलब पुरुषार्थ निषेध नहीं है, फिक्र मत कर, फिक्र पुरुषार्थ करना, काम धंधा करना, न्याय खूब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना, मिलेगा उतना ही जितना मिलने वाला है, फिक्र क्यों करो मन में। मोटर होती है ना, मोटर की चार अवस्था होती है, तो मोटर खड़ी रहती है, एक अवस्था तो वो है जो ग्रीज में खड़ी है, एक अवस्था जो चले तो इंजन भी चले चक्का भी चले, एक अवस्था वो है, एक वो है जो खड़ी है स्टार्ट कर दी नहीं, धड़ धड़ धड़ धड़ चले है ही वो नहीं, और एक ऐसी है जो ऐसी जगह आ गई सी दिशा दी, जो अंजन बंद कर दिया लोग चले तो चार अवस्था हुई, चक्कर अंजन दोनों चले, चक्कर अंजन दोनों नहीं चले, चक्का चले इंजन नहीं चले, इंजन चले चक्का न चले। खराब अवस्था कौन सी, चक्का तो चले नहीं इंजन चले। तो एक तो चिंता करते हो काम करते हो, काम करते हो तो चक्का चलता है, ये बड़े चिंता करते हो ये तेल बनता है मुंह पर, तुम्हें तेल बड़े और भीतर चले बोलने आप ही चले रास्ता आप ही बैठे बढ़ेगी थी। तो भीतरी चिंता करना है इंजन चलाना, बाहर का काम करना है चक्का चलाना। तो चक्का तो चले भीतर में चले ही बोले, तो तेल घर से गई नहीं यार मुसाफरी बुझा। तो ये बात कहते हैं ना करना फिक्री, फिक्री क्यों करो दोबारा होगा प्राप्त साहब। अभी आप खेड़ा पे पधारिया नहीं, हाँ। तो माया बा बोली कि माँ कैसे जावा, हाँ। मेरे को साथ में मोटर में लेवा को नहीं, हाँ। तो आप ही तो मोटर होगी, एक भरी दो भरी तीन बसा अलग हुई, अच्छा। चौथी भरे चार हुई, कई तुम आज बीपल हो जाओ माने ले जाओ, हाँ। मैं आप ही तो वे प्रबंध करियो और आप ही टिकट काट दिया, बेची एक मोटर में बेच दी था, एक मोटर में तो काशी राम जी है मोटर वाला भाई, एक मोटर बात अपना आप करियो मैंने तो जोर अपना आप है महाराज। एक लकड़ी गोचा एक आदमी मेरे पास था, मैं बोला इसका हजामत कर दे कर दियो, पर मैं एक चादर उड़ा दी तो वह चादर आगे तो फेंक दी, ता उड़ा और फेंक दी, पर माया माया अपना कपड़ा उठा दिया पहरा दिया उन्हें और बिस्कुट पड़िया कई चीज खाऊने पड़ी, मैं कह रहा तो मानी कौन दे भगवान आने महाराजी बीकानेर में कई मैं पूरा जानू नहीं पूरा बीकानेर ने कई पागल है, रोज भगवान रोटी देवे कपड़ो देवे मस्त मस्त रहे, मन को चिंता फिक्र कहीं को नहीं, रोज मिले कहीं चिंता करे, ऐ पागल की दशा है यहाँ बोलो, ऐसा सब आपकी कृपा हुए कालो रगड़े तो सबके लिए प्रबंध है भगवान की तरफ से, निमित्त मात्र भवसभ्य शास्त्र निमित्त मात्र बन गया सबका होगा, सबका प्रबंध है भगवान के यहाँ पर, अन्न जल वस्त्र मकान निर्वाह मात्र की चीज का प्रबंध है, धन इकट्ठा करने का प्रबंध नहीं है भगवान के, धन इकट्ठा कर धन दादू दुनिया बावली सोच करे गेली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली सोच करे गेली क्यों सोच करे, चिंता दीन दयाल करो मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल करो माँ बाप करो चिंता बच्चे क्यों चिंता करे, चिंता दीन दयाल करो मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसे धन दिया वही पालेगा रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को अप्रत भजन करो, आज पर साहब ना करना झगड़ी फालतू बात नहीं कर रही, भगवान याद करो सब देगा, सूरदास रे पासे में लोका वो होड़ा होड़ आसन पे सी साथ ताता भोजन देसी रहना छोड़, नसी जी गयो मारो रसोड़ मारे रसोड़ो वही सरो के मोटी मोटी माला लेला भजन करो, और मारे रसोड़ो सरो है सूरदास जोड़े पर गाओ ओडा हो आदर पर सीधा जाओ कैसे देसी हूँ वो जाने, भाई जी कहते थे गोलपुर गोलनाथ जी का मंदिर उस पास रहते थे भाई जी, प्रेसों को 3 मील दूर कोई बात तांगा मिले नहीं अरे कुछ नहीं मिले, तो प्रेस में खबर आई भाई जी कांग्रेस में काबू की हो ना तो राज्य जब स्वराज मिलो नहीं थो, तो कई प्रेमी आ गए कांग्रेस का तो वे वहां पत्र दियो भाई जी हम लोग अमुक समय गोलपुर स्टेशन आते हैं भोजन का प्रबंध करो, तो वो आ गए गोलपुर में अपने प्रेस में, प्रेस में भाई जी के पास भेज दियो पत्र, भाई जी के मेरे ऊपर भेजे मेरे पास समय नहीं मेरे पास सामान नहीं करना चाहिए उनको, अब वो गाड़ी आने वाली है क्या करूं मेरे पास कोई सामान नहीं, रेखा तो ना कोई सवारी नहीं मिलती यहाँ, तो उठे एक बड़े धनी है गोरखपुर में, बागला कोई है बहुत धनी बड़ा, तो बने कोई रसोई ही भोजन हो ब्याह हो क्या हो, जो एक तांगो भर करके मुठाई भेजी भाई की, उठ भेज दोगे जो तंग आ गयो भाई जी के राजे हुई तो तंगो ही आ गयो श्राद्ध मिठाई पहुंचा स्टेशन पर भोजन करा गयो तंगो आ गया है बात। भाई जी कहता मैं कल्याण संपादन नहीं था तो पहली बहुत पुरानी बात है, इतिहास के जानने की मन है तो एक धारदा गांव है, वो धारा नगरी थी राजा भोज की, तो बेचारा राजा भोज इतिहास देखा है तो उस समय वहां बस चलती थी, तो धारा नगरी पहुंचा, धारा नगरी पहुंच गया, अब कहाँ रहे कोई पहचान है नहीं, कस किस जगह ठहरे क्या करें, धर्मशाला में गया, धर्मशाला में सब कमरा भरा हुआ रुका हुआ जगह नहीं मिली, तो धर्मशाला ने पूछा रे भाई रात भर रहना है कहाँ रहे, तो उसने कहा कि भाई ये तो है एक घोड़ा बांधने की जगह है, वो घोड़ा आज कोई है नहीं, वह भगवत सो जाओ, तो भाई ने अपने पास कपड़ा था बिछाने सो गए, सोए तो एक आदमी लाटन लेकर रात्रि में कहते उठो, कहते क्यों होगा चलो भोजन करो, उठा ले गया अपने घर पर, जब तुम सोए तो मैं भी सोया, सोए तो मेरे नींद आई कि एक धर्मशाला में भूखा आदमी बैठा उसको भोजन करा है, तो मैं तो यही है भूखा, मैं जस भी उठा ले गया दाल भोजन कराया, पहले भोजन कर लिया गया, यो शाम भगवान नहीं करा गया सब भी समझे, उठा कर ले गया भोजन करा दिया आराम से सो गया, इसके काम करते हैं ठाकुर जी, फिर भी विश्वास नहीं करते लोग, कई ऐसी तरह सबके घटे ऐसी घटना सबके जीवन में घटती है, निगाह नहीं करते आप साहब ऐसी घटना घटती है, तो सब देने वाला भगवान है, पोफाटी पगड़ो भयो जागी दिया जून साई सबको देते है चाच पराड़े चून, पोफाटी पगड़ो भयो जागी दिया जून साई सबको देते चाँच पराने चून दे चाँच दे चून देते भगवान, भूखा उठा दया सो है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 21 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।